وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که شما بچه های نازنازی رو خیلی دوست داره. خوش به حالتون، دماغتون چاقه، حالتونم خوبه، شکر خدا. راستی دندوناتون چی؟ دندوناتون خوبه؟ بله، برای اینکه هر شب مسواک میزنین، آفرین. به خصوص قبل از خواب حتما دندونای قشنگتون رو مسواک بزنین که خراب نشن، همینجور سفید و قشنگ بمونن. حالا که اینقدر بچه های خوبی هستین، یه قصه خوشگل براتون دارم به اسم سنجاب کوچولو. حرف گوش کن. یه سنجاب کوچولو بود که هر چیز سفتی رو بچه ها که پیدا می کرد با دندوناش می شکست. فندق، گردو، بادوم، وای وای وای وای وای، همه رو با دندوناش. تازه این سنجاب کوچولوی ما شبها قبل از خوابم دندوناش رو تمیز نمی کرد. هرچی مامان می گفت عزیزم امروز یه عالمه گردو و فندو خوردی، لای دندونات مونده، باید مسواک بزنی، گوش نمی کرد. می گفت نه، من اصلا دوست ندارم مسواک بزنم، اصلا چرا باید این کارو بکنم؟ مامانش میگفت اگه مسواک نزنی، خورده های گردو و فندقی که خوردی لای دندونات میمونن و فاسد میشن، بعد تبدیل میشن به میکروب، اون وقت کم کم دندونای قشنگت سوراخ میشن و دندون درد میگیری، بعدم دونه به دونه دندونای قشنگت میافتن. سنجاب باز گوش نمی کرد، می گفت باشه، یکم بازی کردم میرم دندونامو می شورم. اما اونقدر بچه ها خسته می شد که خوابش می برد. عزیزای من، یه روز صبح سنجاب کوچولو از درد دندون از خواب پرید. مامانش اومد پیشش و گفت ببینم دهنتو باز کن. سنجاب کوچولو دهنشو باز کرد، دوتا از دندوناش سوراخ شده بودن. مادر گفت چقدر گفتم مسواک بزن، گوش نکردی، پاشو بریم پیش عمو دکتر خرگوشی. سنجاب کوچولو گفت نه من نمیام، من میترسم. بچه ها دندون درد سنجاب کوچولو هی بیشتر و بیشتر میشد. اون نمیتونست چی بخوره، تا می اومد یه دونه فندق بخوره درد زیاد می شد، همینجورم عشق می ریخ. سنجاب کوچولو دید نه، فایده ای نداره، هم گرست نشه هم دندوناش خیلی درد می کنه. همینطور که دستاشو روی دهنش گرفته بود و داشت درد می کشید و ناله می کرد، گفت مامان سنجاب من دیگه نمیتونم این درد رو تحمل کنم، خیلی هم گرسنه‌مه. مامان سنجاب اونو بغل کرد و گفت دیگه باید بریم پیش دکتر. سنجاب کوچولو گفت باش بریم، فقط من میخوام زودتر خوب بشم. مامان سنجاب گفت خوب میشه عزیزم، الان میریم. دکتر خرگوشی خوب دندونای سنجاب کوچولو رو معاینه کرد و گفت به موقع اومدیم خوشبختانه، اگه دیر می اومدیم باید دندوناش رو می کشیدم، اما الان دندوناتو برات پر می کنم، مثل روز اول درستش می کنم. اما تو هم باید قول بدی دیگه چیزای سفت و سخت مثل گردو و فندق رو با دندونات نشکنی. بعد از خوردن اینجور چیزا هم حتما باید دندوناتو مسواک بزنی و الا همه دندونات خراب میشن. سنجاب کوچولو هم قول داد که حرف دکتر خرگوشی رو گوش کنه. از اون به بعد سنجاب کوچولو هر شب مسواک میزد، دیگه هم با دندوناش گردو و پسته و فندق و بادوم نشکست. خب عزیزای من، قصه رو شنید. شما حتما مراقب دندوناتون هستید. آخه درد دندون بچه خیلی سخته، خیلی سخته. دلم نمیخواد که شما اذیت بشید، پس خواهش میکنم حرف بزرگترا رو گوش بدید. بعد از شام حتما دندوناتون رو مسواک کنید. قربون شما گلگلی های خودم که این کار رو حتما انجام میده. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر کوچولوهای دلبندم.